ήταν ξύλο. Θα γίνει αίμα. Είναι σώμα. Ας γίνει σπέρμα. Δεν υπάρχει ζωή. Μόνο από δέρμα. Αυτή η ανάσα και η για μένα. Έλα, έλα, τι έχει πάει, έλα. Καλά, εσύ. Καλά. Τι είναι το εξυπησίες. Όχι, εξυπησιόταν. Αλλά, τι έκανες. Έκανα σταυρό μου και μετά έχει καφέ. Εγώ κάνω το αναλόγο, καφέ και το σταυρό. Τι έκανα. Να σου πω, πάμε με το Βαγγέλη στη Λευκό. Οφ, δεν ξέρω τώρα. Δεν το απόγευμα καλύτερα. Γιατί είναι μαλάκα. Ξεκόλλω. Γράφω κάτι τώρα. Ήθελα να πάω με ρωτήκα για... κάτι μαλακίες βρισκόμαστε να σου πω κοντά. Και μετά... Καλά, βάλουμε τηλέφωνο. Οκ. Έτσι. Έλα. Να πούμε.